Paletaexpert.pl. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nałóg, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 sierpnia. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Setki interwencji strażaków po burzach. Policja uruchomiła Child Alert po zaginięciu 11-latki z Sosnowca. Ukraińska armia atakuje wroga na lądzie i z powietrza. Setki idą interwencje strażaków po burzach i ulewach nad Polską. Ponad 200 zdarzeń odnotowali na terenie województwa zachodniopomorskiego. A w Dalewie w wyniku ulewy doszło do zawalenia się ściany budynku, w którym mieszkały 4 rodziny. Nikt nie został poszkodowany. A warmińsko-mazurscy strażacy interweniowali dotychczas ponad 170 razy. Nie było tragicznych zdarzeń, mówi Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Były to głównie wypompowania wody oraz usuwanie powalonych drzew, połamanych konarów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach kętrzyńskim, giżyckim, olsztyńskim oraz mrągowskim. Jedna osoba poszkodowana w powiecie giżyckim została uderzona konarem i została zabrana do szpitala. Blisko 400 razy interweniowali w Wielkopolsce strażacy w związku z ulewnymi deszczami w regionie. Instytut Meteorologii odwołał wieczorem ostrzeżenie 2. i 3. stopnia o intensywnych opadach deszczu dla części tego województwa, w tym dla Poznania. Ostrzeżenia miały obowiązywać do jutrzejszego poranka. Policja uruchomiła Child Alert w sprawie 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. Dziewczynka wczoraj wieczorem wyszła z domu i dotąd nie wróciła, nie kontaktowała się też z rodziną. Ostatnio była widziana w okolicach ulicy 11 listopada w Sosnowcu. Dziewczynka ma około 167 cm, długie włosy, koloru ciemny blond i zielone oczy. Była ubrana w fioletowy t-shirt, szare krótkie spodenki i czarne buty. Policja prosi osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek informacji o dziewczynce, o kontakt. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że jego ugrupowanie zajęło się finansami publicznymi. Lider PiS-u podczas pikniku rodzinnego w Chełmie mówił też o polityce społecznej. Dokonaliśmy tutaj tak wielkiego postępu, w szczególności jeżeli chodzi o politykę społeczną, że można powiedzieć, że zmieniliśmy charakter tego ustroju. Dlatego ja mówiłem we wstępie o sprawiedliwości, bo naprawdę mamy dzisiaj sytuację, w której można powiedzieć, że Polska jest nieporównanie sprawiedliwszym krajem niż była 8 lat temu. Pikniki rodzinne Prawa i Sprawiedliwości odbywają się pod hasłem z miłości do Polski. Ukraina kontynuuje ofensywę na lądzie w rejonie Donbasu, Zaporoża i Chersonia. Przeprowadziła też pojedyncze ataki na logistyczną infrastrukturę rosyjskiej armii i zaatakowała terytorium wroga dronami. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Kijów kontynuował także operację, która ma zdestabilizować logistyczne zaplecze rosyjskiej armii. Częściowo zniszczone zostały mosty prowadzące z okupowanego obwodu chersońskiego na Krym. Chodzi o most Czongarski i most Geniczewski. Jednocześnie trzeci raz w krótkim czasie drony zagroziły Moskwie. Jak podały niezależne media, bezzałogowiec eksplodował w rejonie Podolska. Ekspert wojskowy Dawid Kendelman zwraca uwagę, że takie ataki mają 3 zadania. Główne zadanie to oddziaływanie informacji psychologiczne, ściąganie na siebie systemów obrony powietrznej i dopiero trzecie zadanie to zniszczenie jakiegoś wojskowego lub przemysłowego obiektu. Dawid Gendelman zauważa, że bezzałogowce mogą wypuszczać Ukraińcy, jak i rosyjscy dywersanci. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 100 nowoczesnych mieszkań powstanie w Kuźni Raciborskiej w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk Południe. Budowa bloków przy ulicy Bema 7 ma ruszyć jeszcze w tym roku. Mieszkania jedno-, dwój-, trzypokojowe przeznaczone są dla osób, które nie posiadają własnego lokalu. Podobne inwestycje powstają też w innych miastach Śląskiem, mówi prezes spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe Ewa Kucypera. Na podobnym etapie jesteśmy w gminie Knurów. Łączna liczba lokali mieszkalnych na wynajem to jest 43 lokale. Podobny etap jest w Bielsku Białej. Tam będzie budowanych 28 lokali mieszkalnych i mam nadzieję, tutaj czekamy na prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę w gminie Radlin i tam będzie budowanych 30 lokali mieszkalnych. W przyszłym roku w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej nowe budynki mają powstać m.in. w Rydutowach i w Strumieniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, co na drogach, Kuba Domaracki. Trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju, zwłaszcza na wschodzie. I tak ruch zdecydowanie zwalnia w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Cały czas utrzymują się utrudnienia na Krajowej Dwójce na odcinku Biała Podlaska - Międzyrzec Podlaski. W miejscowości Woroniec kilka drzew przewróciło się na jezdnię, a chodzi o 622 km tej trasy. Droga jest tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Nieco wolniej jedzie się na trasach dojazdowych do Warszawy, przede wszystkim na budowanym fragmencie ekspresowej siódemki pomiędzy Zakroczymiem i Czosnowem. Podobnie na Krajowej Siódemce w pobliżu Łomianek oraz na Krajowej Dwójce w pobliżu Kałuszyna. Utrudnienia na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Stryków. W związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona. Ponadto na węźle Stryków nie ma możliwości wjazdu na autostradę w kierunku Poznania. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południu słabe burze. Będzie chłodniej, maksymalnie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w sierpniu i do Radiowego Teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. 1 sierpnia, tuż po 17:00, Radio dla Ciebie przedstawiło premierę słuchowiska zrealizowanego na podstawie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego prozy, opowiadania, powieści pod tytułem Cudowne przygody pana Pincla Rudego. W studiu jest z nami kompozytor, twórca muzyki do tego słuchowiska, pan Marcin Nierubiec. Witam serdecznie panią i witam słuchaczy Radiowej Trójki. A połączyliśmy się z autorką adaptacji i reżyserką tego słuchowiska, z panią Aleksandrą Głogowską. Dobry wieczór. Reżyserką tego słuchowiska, ale też zrealizowanego w roku Baczyńskiego w 2021 pod tytułem Pora gniewu. Biorąc pod uwagę okoliczności, czyli obchody 79. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, no i trwającą wciąż za wschodnią granicą wojnę, wybraliśmy tę premierę sprzed 2 lat. Tegoroczna jest bardzo zabawna, z ducha Gombrowicza, no i myślę, że przyjdzie i na nią czas. Ale jest coś, co łączy poza autorem oba słuchowiska. Teksty Baczyńskiego wydobyte z rękopisów. To prawdziwa archeologia. Pani Olu, proszę przypomnieć historię obu tekstów w skrócie. Tak, tekst Pory Gniewu jest to tekst, który Biblioteka Narodowa miała w swoich zasobach przez 80 lat i był tak naprawdę nieodkryty. Był rękopisem nawet bez tytułu, bo Pora Gniewu jest tytułem, który został nadany przeze mnie. A Cudowne przygody pana Pincla Rudego jest to tekst, który w 2018 roku odkryła pani Małgorzata Wichowska w Muzeum Literatury, bo proszę sobie wyobrazić, wcześniej przez wiele, wiele lat był przypisywany panu Kamilowi, ale Weintraubowi. I u niego w archiwum ten tekst przeleżał. Dopiero 5 lat temu pani Małgorzata, robiąc kolejną kwerendę, zwróciła uwagę, że pismo jednak jest pismem Baczyńskiego i coraz więcej malutkich fragmentów zaczynało do siebie pasować. I teraz ten tekst, już wiemy, w 100% również należy do Kamila Baczyńskiego. Istotna informacja, ta różnica w tonacji, stąd, że owa powieść niedokończona powstała w czasie, kiedy Baczyński był jeszcze uczniem, a więc przed wojną, co ważne, słynnego Batorego. To nasz wspaniały sąsiad. Natomiast dramat, którego dzisiaj posłuchamy, pochodzi z roku 1942 i to też jest bardzo istotne, bo ma on taki charakter profetyczny. Właściwie wszystko zostało tam zapisane, co się spełniło za 2 lata, czyli w 1944 roku. Ale jest jeszcze jeden element, który łączy oba słuchowiska. Muzyka pana Marcina. Bardzo się cieszę, że kolejny raz spotkałem się z twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przede wszystkim cieszę się spotkania ze wspaniałą reżyserką, z Aleksandrą Głogowską, która ma niezwykłą zdolność do fantastycznego dobierania sobie zespołu. Mówiąc o Porze Gniewu, trzeba powiedzieć o Danucie Stęce, która zagrała w sposób sposób przejmujący rolę matki. Także jest kilku młodych aktorów, między innymi Krzysztof Szczepaniak, też jest postać gladiatora, którą gra niesamowity Piotr Frączewski. I właśnie umiejętność łączenia ludzi i ta adaptacja powodują, że jest to moim zdaniem dzieło wyjątkowe. A wracając do tego, co pani powiedziała o tym profetyzmie, to zwróciłem uwagę, że pod koniec tego dramatu Paczyński pisze, odpowiadając na pytanie swojej matki, gdzie się zbieracie, że zbierają się o godzinie 16 przed magistratem, a wiemy, że Baczyński zginął o godzinie 4 właśnie w Pałacu Blanka, który przed wojną był ratuszem, czyli magistratem w Warszawie. Naprzeciwko stojącego wciąż w tym samym miejscu Teatru Wielkiego. Tak. No i tutaj ta historia oczywiście wszystkim jest znana. On jest na warcie w Pałacu Blanka, zostaje śmiertelnie postrzelony właśnie. Przez snajpera z Teatru Wielkiego. Tak, też jest taka bardzo ciekawa historia, skoro powracamy do tamtych czasów. Dosyć długo poszukiwano jego ciała i matce Barbary Drabczyńskiej przyśniło się, że powiedział jej: ja leżę drugi... Od lewej. Samowite, drugi z brzegu. Biograf Krzysztofa Kamila Paczyńskiego, Wiesław Budzyński, trafił na tę historię. Pan ma spore już doświadczenie, bo pisał pan piosenki po prostu. Z Grzegorzem Wilkiem mieliśmy taki projekt właśnie do wierszy Baczyńskiego. Były to głównie teksty miłosne, poświęcone jego wspaniałej żonie Barbarze z Wesela Poety. Ale muszę powiedzieć, że podobnie jak poeta, jestem też absolwentem liceum Batorego i ta poezja towarzyszyła mi od dziecka. Też moja mama jest wielką fanką Baczyńskiego. I czułem się jakoś duchowo z nim bardzo związany i dużo tych wspaniałych dziewczyn i chłopaków, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, zginęło bardzo, bardzo młodo, za wcześnie. I nawet jeśli mieliśmy jakieś takie trudne momenty później w życiu, myśleliśmy, że i tak mamy bardzo duże szczęście, że możemy żyć dłużej. I to jest jakby taki rodzaj zobowiązania, żeby po prostu robić to, co możemy na 100%, no bo oni tej szansy nie mieli. A to byli naprawdę wspaniali ludzie. Teraz zwrócę się do pani Aleksandry. Te rękopisy, no to jest praca nad tym, co nie było znane przez wiele lat, co trzeba było odczytać. Zresztą nad ową porą gniewu przez panią, tak zatytułowanym dramatem, to pani pracowała. Tak, ja przepisywałam z rękopisu Baczyńskiego, ale chciałam też zwrócić państwa uwagę, że my żyjemy w takim przekonaniu, że wszystkie teksty są już odkryte i że wszystko już znamy. A to jest wielka nieprawda, bo przecież ile tekstów przed nami jeszcze? To samo mówi pani Wichowska, która odkryła przygody Pińcla Rudego, że Baczyński ma jeszcze całe archiwum, które jest nieprzeczytane. To jest kopalnia tekstów, oczywiście niedokończonych, bo on ma dużo próbek, ale to wszystko jest jeszcze przed nami. Więc ta nasza pewność, że wszystko już wiemy, jest wielką nieprawdą. A Pora Gniewu, ten tytuł, który został przeze mnie nadany, jest jakby fragmentem całego tekstu, ponieważ jeden z bohaterów mówi w tym dramacie, czy wojna jest porą śpiewu, czy porą gniewu. Ja wybrałam jednak porę gniewu jako ten czas, który spotkał tych młodych ludzi. Ja natomiast nie kończyłam Batorego, tylko kończyłam liceum imienia Powstańców Warszawy. Oh. Więc tak naprawdę nie ma przypadków, tak samo wiem, jacy to byli ludzie, bo miałam szczęście ich spotykać przez 4 lata swojego liceum. I to pokolenie niestety stracone zostało w tych tekstach i tak myślę, że to jest jedna z tych myśli, która mi przyświeca, żeby pokazać i przypominać tych ludzi, bo to było niesamowite pokolenie, które było bardzo ważne w kształtowaniu i siły polskości i talentów, które niestety straciliśmy. Więc to, co teraz zostało, to wydaje mi się, tym bardziej powinno zostać pokazane i tym bardziej powinno dojść do głosu. Ale ten śpiew też ważny, proszę państwa, bo przecież oni śpiewali do końca. Mówimy oczywiście o poetach. Ale jednak ten gniew ich zabił, dlatego poszłam drogą niestety, ale gniewu. A ponieważ rozmawiamy na Powiślu, w sąsiedztwie słynnego Batorego, no to warto też podkreślić, że to Powiśle było niezwykle ważne dla Krzysztofa Kamila, bo przecież w kościółku na Solcu. Tak, brał ślub z Barbarą. Bo odsłonięty został przy ulicy Solec 85 gigantyczny mural właśnie w roku Baczyńskiego, bo przecież on kończył turnus w szkole podchorążych Agricola. Tak więc wszystko tutaj się kojarzy i myślę, że jakkolwiek by to zabrzmiało, to ten Baczyński jest nasz, pani Olu, radia dla ciebie i jakoś przy okazji Trójki. Jest nasz wspólny. Pozostaje mi życzyć panu Marcinowi, by nadal inspirowała go poezja Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila. Mówi się, że Kamil to po Norwidzie. Raczej nie. To siostra jego, która umarła jako niemowlę, miała na imię Kamila, więc tak, matka prawda. Stefania, która tutaj odegra w Porze Gniewu ważną rolę, chciała mieć Kamila. Ale też proszę zauważyć, że jednak Norwid w Porze Gniewu jest bardzo czelny. To zestawienie tych dwóch słuchowisk jest istotne, bo tam Gombrowicz, to znaczy Grotesk. Pincelu. Tak. Zresztą Rudy Pincel to jest profesor geografii. Tak, który nie jest rudy, bo jest łysy. Tak. To jest najśmieszniejsze. No i on z kolei jest w jakimś sensie podobny do profesora Bladaczki z Ferdy, Durkę. Też tak myślałam na początku, że Pincel to jest ten jamnik Baczyńskich. Tak, to jest Baczyński. Dan. Myślę, że Baczyński bardzo się z nas śmieje teraz. Więc my się też uśmiechamy, zestawiamy te dwa słuchowiska, bardzo za nie dziękujemy. To teraz pani Oli życzę, by nie poddawała się i kontynuowała swoje prace teatralno-archeologiczne na tym gruncie. Bardzo dziękuję pani redaktor, pozdrawiam. Naszymi gośćmi byli państwo Aleksandra Głogowska oraz pan Marcin Nierubiec naprzeciwko mnie w studiu. Bardzo dziękuję. Trójki. Panie Piotrze, zaczynamy. Radio dla Ciebie przedstawia Krzysztof Kamil Baczyński. Pora gniewu. Tak, Jasiu. Zmierzch ten zaczyna niepokój. Mamo? Zmierzch, mówiłam. Zmierzch to głębokość. A każda głębokość to już niebem jest nad nasze codzienne błądzenia po płaskich drogach. I jest czasem milczeniem, a czasem trąb wrzaski w niej słychać. Ale gorsze milczenie, bo za nim przestrzeń pełna widziadeł. A ta przestrzeń kłamie? Czy prawdę zjawia? Mówić o tym komu? Nie, nie. Choć ja widziałam czasem w blaskach gromu, jak się otwierał nieboskłon, a za nim szły te martwe i nowe z płaczem lub śpiewaniem. Cóż mówisz, mamo? To nie głos twój. Mamo! Nie głos mój, mówisz? Ale jest to samo ten głos, co ja. I w tobie on przewidzi, jak wiatru prawda w ślepym. On nie szydzi, ani dobrocią mówi, tylko tak daleko ujrzy naprzód i w przeszłość, że... Matko, pod powieką miałaś ogień. Boję się, co to jest, mamo. Nie, synu, oczy kłamią. Nie, matko. Ten twój uśmiech to wstrząśnienie ramion. Ten oczu blask jak płomień w nocy siwej z żalu. Mamo, powiedz, kto w tobie tak mówił oddalą? Mamo, powiedz, co tobie? Synu, oczy kłamią. A zresztą każdy nosi jakieś rany, znamion, jakieś stygmaty, które czasem bolą, gdy je przysypią zmierzchem albo solą, taką solą spojrzenia, którą każdy młody ma, kiedy patrzy na starość, jakby mówiąc, odejdź. Ale to cóż, że powiem, żem widziała nawet szatanów pełne wozy, czy aniołów ławę, czy ptaki jakby krzyże do nieba przebite. Ty nigdy nie uwierzysz. To przeszłości mitem dla ciebie. Chociaż przeszłość i przyszłość to samo. I choć pali mnie starą każda rana, zarówno rana przed laty zadana, czy ta, co będzie w tobie, czy ta, którą skłamią, czy ta, co będzie jeszcze, czy jest. Ale Bogu podoba się tak wszystkich puszczać swoją drogą, drogą krzyża. I wtedy dopiero przebity pozna każdy, co prawdą, a co było mitem. Wiem o doświadczeniu, chociaż to tak stare. Pewno każdy chce życiem czy życia oparem upić się i sam błądzić. I tak krzywdy szuka jak szczęścia. I dopiero wtedy na kształt kruka mądrego siada i innym powiada, że to się tak, a tak w życiu układa. I sam wie dobrze, że tamci słuchając już z życiem po cichutku w kości coraz grają. I oni dobrze wiedzą, że on im nie kłamie. Ale idą na nowo i na nowo sami. Ale to nie to i ty mi nie o tym mówiłaś. Ja chcę wiedzieć, co to złotem czy ogniem tak spłonęło. Ja? Co ja widziałam, to różne od wszystkiego. Od światła i ciała. Coś jak nad pokoleniem zawieszona łuna. I coś jak znak przeczucia w burzy czy piorunach. I wiem, że cierpieć trzeba będzie, ale na to Matka Światu jest dana, by była zapłatą za doświadczenia syna i by własnym bólem kuła zdrowemu miecze, a chromemu kule, by za każdy krok jego od kolebki łzami płaciła, a łza każda zamienia się w kamień. Ale to się kochaniem zwie, albo sumieniem, czasami przywiązaniem. Tak rzadko cierpieniem. Mamo! Do widzenia. Nie patrz długo w park i okna zamknij, bo już jesień. Cóż jesień? Jesień pora śpiewu. Lub jesień pora gniewu. Coś ci powiem. Nie patrz długo w park, bo ta jesień i ta noc jest ślepa, a ze ślepoty się czasem rodzą barwne plamy. Tak dziwnie mówisz. Dzisiaj to wieczór przemiany. Przemiany jakiejś ciemnej, którą widzisz może, lecz nie mówisz. Przemiana, nim spadnie jak orzeł, długo w niebie kołuje, okręgi nawija, lotu kręgi na skrzydła, a potem omija czas, ludzi i zdarzenia i spada, gdzie zechce, tak jakimś meteorem przez noc i powietrze, a potem miażdży małe serca, duże duchy. Tak jest ze wszystkim, a wszystkim łańcuchem. Do widzenia. I okno zamknij, już chłodem niesie i wilgoć się pleni ogrodem, jeszcze się zaziębisz. Albo zobaczysz ten kamień, krwawy jak upiór rozpaczy. Jak ona cierpi i nie wie po co. Przyszła do mnie tak nagle, o zmierzchu, przed nocą i mówi, jakby wieszcząc. Ale i ukrywa, co widzi. O, zna ona te troski i wie, nieszczęśliwa, wszystko naprzód, jak dziś właśnie. I wtedy się budzi, jeśli jest noc, a dniem odchodzi. I tak mi czasem łzą czy napomnieniem przypomni, żem jest więźniem życia, a więzienie... Piotr idzie, on to śpiewa. Wiodą panny żołnierza przed Boga, a ten klęknąć nie umie i pyta, jak ja teraz poznam, co trwoga, kiedy ginąc nikogo nie witam, nie witam. Tylko ciało swoje w blasku widząc i przed śmiercią się nawet nie wstydząc, nawet nie wstydząc. Więc jednak to jesień, pora śpiewu, nie gniewu. Witaj! Cóż to, Chopin? Dziwny śpiewak. Ja, gdybym był chłopem, nie rozróżniłbym w tej pieśni swojej. Zresztą powiem ci, dziwnie się boję tej muzyki, bo ona usypia. Lub budzi. Usypiać żalem można bardzo sennych ludzi, ale tak myślę, że żal, jeśli prosi o niebo, to do nieba niektórych donosi. No, ciebie to do nieba i szatan doniesie. No, dobrze, dobrze. Dziwna jest ta jesień, nieprawda? Tak mi się widzi, że każdy z ptaków odlotnych niesie w sobie krew jakąś czy ogień. I każdy liść podobny do biblijnych znaków wróżących. Ty się boisz tych liści, ale ja też czuję tylko inaczej. Coś jak krew się snuje w każdej gałęzi i jak krew coś we mnie uderza niepokojem i coraz jest ciemniej i czekająco. Tak, ja wiem, ty czekasz przebudzenia, jak mówisz... Przebudzenia zwierzęcia w człowieku. A tak, który by stanął i sam coś zaśpiewał, a nie szukającego pieśni w byle drzewach, a nie w ramionach, w rzekach czującego i mającego wszystko w świecie prócz jednego. A tym jednym jest siła? Siła tym jest właśnie. Może siła słabości? A cóż to za słowa? Czy ci się czasem lutnia jakaś Dawidowa czy Wildowska dostała, mistrzu sztukosłowa? Cóż znaczy ta dziwaczna myśl? Siła ludzka. To czuje ten i ten jej szuka, któremu mocnym być jest taka sztuka, że głosić musi chyba zniszczenie i klęski, by zaspokoić jeden lęk swój. Lęk niemęski przed słabością, gdy serce przeżarła mu całe. Wtedy mówi, że mocny i wielki, choć mały. I tak ze strachu nawet i zabić też można, jeżeli strach od prawa większy. Nieostrożna jest taka mowa, która bluźni człowiekowi, bo ludzka rzecz jest siła. Chociaż ty w niej widzisz lęk przed śmiercią i choć tak bardzo jej się wstydzisz, to jednak masz i siłę. I gdy cię poniesie, toś gotów jak wyrwi dąb drzewa rwać po lesie. Ty kpisz. O, nie kpię, miły. Bo pierwsza rzecz to chyba mieć fizycznej siły pod dostatkiem. A wtedy i dusza przychodzi, bo się właśnie ta dusza z ciała tylko rodzi. A jednak. Ja widzę człowieka, który na nic nie woła i na nic nie czeka, lecz chwyta i zwycięży. Wyrzeźbiony w mięsie, mięsem wszczęty do mięsa, dojdzie jak do nieba. Nawet dziwne, że stać nie wisieć trzeba takiej ludzkiej kiełbasie. Kpisz, ale zobaczysz zamki idące w gruzy i hymny rozpaczy. Teraz on znów mi jakieś przepowiada burzę. Dobrze, koniec tej kłótni. Czy widzisz te róże purpurowe w ogrodzie? Wczoraj była właśnie... Joanna. Nazywała je słodko i jaśniej niż zwykłym słowem. Mówiła im: ptaki, kto was tak tu przywiązał? Kto was tak rozskrzydlił i u domów człowieczych dla ozdoby wieszał? Joanna zawsze piękna. Ach, ma ona w sobie coś z tych ptaków. Choć dobrze zna, co człowiek umie. Ja... Możeś ty zakochany. Dajże pokój. Ale mówiłem przecież tak tylko na boku. Czemu się zaraz gniewasz? Czy ty wiesz? Od roku mówi mi ten oficer ułanów, że teraz wróg na kraj tak naciska, że tak już napiera, że wojny patrzeć tylko. Wojny? Głupstwa plecie. Różne bywają głupstwa, różne w każdym świecie. Ale ja już słyszałem o jednej potyczce na granicy. Kto mówił? Kto natarł i kiedy? Ano swoim zwyczajem chcą napytać biedy tamci mili sąsiedzi. Ale się nie damy. Że nie damy, pewne. Cóż, my się mijamy w przekonaniach. Ty może nawet byś nie poszedł, by nie zabijać braci. Ach. I serce tak boli, jakbym każdy odgłos spod ziemi wyrywał. Kto mnie tu po imieniu wzywał? Kto mnie z kamienia w życie chce przemienić? Czy to ty, synu ziemi? Spod ziemi wyrywasz urojonego ducha, powstałego z cieni konających na krzyżach i turmach. A znasz ty moją moc, co z zagrobu nawet strzeli najwynioślejszej z pieśni dziecinnej i dzikiej. To ty, synu zgubiony, szukałeś muzyki w tonie mojego cienia. Ja tylko trąciłem struny, właśnie bez mocy były, bo mi siłę ktoś odebrał. Lecz ktoś ty, odpowiedz! Bez mocy? Czemuż mnie nawołujesz, grający po nocy? Ktoś ty, odpowiedz! Przecież ja tu stałem przy oknie, wtedy byłeś kamieniem, nie ciałem. Odpowiedz, chyba że chcesz lękiem zabić i wydrzeć ostatnią moją wolność. Oto będziesz silny, synu ziemi i nieba, bo mnie już nazwałeś. I oto słowem wolność ja stanę się ciałem. I oto słowem wolność wywołam i podam tobie piersi najtwardsze. Wyjące jak woda, w skałach, w lochach, w ciemności wyjące jak ogień, przez ruiny drzewami, a przez cmentarz drogi. Ty graj. Ty wstrzymaj się, ja nie znam głosu, który przepływa mną, jakby z niebiosów zerwany grom. Nie mogę unieść przez powietrze tej muzyki, bo ona mnie jak pył rozetrze. Ona zabije. Nie, ona uleczy. Ona jest płomień oczyszczenia. Mieczem stanie się w tobie i przez ciebie niosąc osiądzie na posągach krwią, jak słońca rosą. Graj. Ja nie uniosę. Stań się krwią i głosem. Niech ci opadnie ciało i niech stanie obok, jak głaz. A ty się stań kochaniem, a ty się stań cierpieniem i nie zamknij oczu tym cieniom, co jak trupy przez wzrok ci się stoczą. Poczyna się coś bardzo głęboko, aż na dnie sumienia. Oto się pierwsza brama otwiera. W więzieniach. Jęk słychać. ten jęk jest głosem moim. To się otwiera snużenia po dwoje. Coś pęka. To niebo. Nie. To harfa nieba. To się poczęły narodziny chleba niepowszedniego i krwi, co powszednia. Ale że się poczęły w człowieku jak harfa, to jak w harfie głos się nie pogodzi. Kiedy trącona w dwie struny pęknięte i będzie w niebo iść, to znów odchodzi na ziemię. I tak w bólu, choć osiągnie świętość, będzie muzyką po stokroć przeklętą przez siebie. Bo za głosem idąca i krew niosąc z powinności człowieczej będzie jak te ptaki i kamienie, które z nieba spadają, nie świecąc i nie śpiewając, jak lodowe znaki. W takie ptaki się zmienia kropla krwi rozlana w świadomości najwyższej i każda jak rana pali tego, co wielki. A temu, co mały, jest płomieniem najwyższym i największej chwały przyczyną, bo on w cel bijąc człowieka zabija, jest mu w czasach, epokach i wiekach przeszkodą jeno i kukłą drewnianą. Nigdy, gdy sam jest kukłą, kukłą taką samą. Więc stań się, Piotrze, jakim stoisz, prostaczkiem modlitwy, prostaczkiem bólom cudzym i prostaczkiem bitwy. Zabijaj przeto, że sam nie zobaczysz poza swoją rozpaczą niczyjej rozpaczy, bo na tym ci się skończy sen i obcowanie z wielkością. Tobie będzie samo zmartwychwstanie ciał, nie duchów. Śpi, Piotrze, bo tobie oczy zamknięte na te ruchy powietrza śród nocy i nocy śród powietrza. A ty, Janie, patrz w zaklęte duchy, nocą błądzące i ranami święte, duchy tych, co pod ziemię jak korzenie wrośli, tych, którzy jak kamienie rozpaczą obrośli i najpierw pęd z nich strzeli, potem całe drzewa pełne owoców, każdy owoc śpiewa. I każdy owoc, gdy dotkniesz, krwią tryśnie, albo płomieniem, albo czarnym liściem. Ej, my rośniem na murach. Pieśni nasze jak trupy na sznurach. Pieśni nasze jak trumny pokoleń. Czarne w niebie i w ziemi na dole. Ej, my rośniem cieniami przejdziem. Piękny ten liść. Jest to dłoń świata, w której się trzyma blade zadumanie. Taka dłoń to jest jakby podana zapłata przez drzewo za zieleń wiosennej, kochanie. i zarośnięcie w ciszy, która nic nie widzi, poza koleją roku. I jej się nie wstydzi, nawet czeka za zimą wiosny, a za latem takiej dłoni podanej i takiej zapłaty. Właśnie to wyczekane się budzi i rośnie, i czeka ramionami na nas. I poczęło się właśnie teraz i jest z nami. Ta cisza już zostanie, aż zgina kolana, kiedy po latach trwogi to już nie czuwanie, nie czekanie, lecz jakby w ciszy z martwych wstanie. Mówicie dłoń. To liść jest dłonią. Dłonią drzewa. A czasem dłoń to pożegnanie. A czasem dłoń to tylko przykrócenie koniom pętlicy. Czasem daremne wołanie. A zresztą z dłoni wróżyć można. I taka dłoń jest czasem tyle nieostrożna, że powie coś. Cóż powie? Może mi wywróżyć o wiosennym zachodzie powstawanie róży w płomieniach słońca białych? Cóż wywróżyć może w ciszy, która się układa jak wygładzone księżycami morze w gładkość, co nie jest klęską ani zdradą, ani znużeniem, tylko trwaniem sobie, sobie i drzewom. Przebudzić w grobie zdarza się nawet gwiazdom. Ale nie słuchajcie, co mówię, to tylko takie uleganie w walce z przewidzeniami. A ja was tak mrożę, jakbym ten liść czerwony składała pod nożem. Janie! Słuchaj, Janie! Wojna! Na litość Boga, co się stało? Kiedy? A słowo stało się słowem złych zrozumień. Wyszedłem na miasto. Z rana, a tu afisze, hałas, ludzi, tłumy. Od razu wiedziałem, nareszcie się skończyło. Co się skończyło? Serce mi niemal nie rozwaliło głowy. Już nareszcie będę wolny, nareszcie! Tak długo czekałem, Janie! Chodź, chłopie, chodź. O 12 na placu radnych 4, chodź. Nareszcie się zacznie. Więc czy się skończyło, czy się zaczęło? Skończyło się tamto gnicie w ciszy, która uszy wykuwała. A zacznie się nareszcie życie. Walka, marsz naprzód. Zresztą, trzeba bronić kraju, mój kochany. Jeszcze się wahasz? Nie, nie waham się. Naturalnie, pójdę. Tak trzeba, tak chcę. Ale czemu to mówisz, a zresztą trzeba bronić kraju? Zdaje się, że to dla ciebie problem poboczny. Może nawet nie pretekst do walki, a tylko problem poboczny. Walka sama w sobie nieuzasadniona? No tak, to zresztą potwierdza to, coś zawsze mówił. Ach, dajże już z tym spokój! Zbieraj się i chodźmy! Czy nie czujesz tego szalonego pędu naprzód, tego przesunięcia całego okresu czasu? Idźcie, Asiu. Idźcie już. Niech to się prędzej skończy. Boże, Boże, i ja jeszcze mówiłam coś o ciszy, o porach roku. Oto mam za te głupie radowanie się. Boże, Boże. No, Joanno, płaczesz, jakby mnie już co najmniej zabili. A tu dopiero mobilizują. Chodź już. Niechże się panie nie przejmują. Jana jako ochotnika przydzielą do jakiejś bezpiecznej służby. W dodatku wiedzą, że to artysta, a do zdolności bojowych, do takiego pędzi chmura nie będą mieli zbyt wielkiego zaufania. Ja zresztą zgłoszę się od razu na front. Od razu. Idziemy, Janku. Tylko. Ładownica, pas, hełm bojowy. Pierwsza klasa żołnierzyk, co? I ja, do usług. gryzipiórek miejscowy w mundurze galowym. Co to, Janku? Dlaczego taki mundur? Nic nadzwyczajnego. Zwykły mundur ochotnika. Ale dlaczego ty w hełmie z ładownicami, a pan Piotr bez niczego? Już powiedział. Gryzipiórek. Przydzielili go do kancelarii tutejszego pułku. No a ty, Janku? A ty? Nie wiem jeszcze dobrze, ale tymczasem... Tak jakoś. Po prostu idzie na front i tyle! O Boże. Kiedy idziesz? Dziś o 4:00 zbiórka przed magistratem. Teraz jest 3:30. Zaraz już idziesz, Jasiu? Ano, zaraz. Nie martw się. Nic mi się nie stanie. I to taki pech! Jego z tymi humanitarnymi pomysłami pchają w ogień, a ja, który tak pragnąłem tej walki, tego przełamania, zostaję tutaj jako pisarz, kancelista! Heroizm nie znaczy w mundurze przechodzić wśród trąb i wśród nieba trzasku. Heroizm to czasem pisanie na piasku palcem krzyżyka w rocznicę urodzin. Heroizm to czasem bez hełmu konanie, gdy konać potrafisz. To stanie za marsz i za życie, za ludzi, co kłamią mosiężno-żelaznym zmartwychpowstaniem. Janie! Czy ty nawet nie rozumiesz, że to jakieś fatum? Że to klęska dla mnie? I ciągle się bawisz w te wzniosłe morały. Czy stwierdzenie doświadczenia epok jest zawsze morałem? Janie! Janie! Czy ty ciągle jeszcze nie rozumiesz, że w tej chwili, kiedy wy wszyscy osiągniecie to, czego pragnąłem od lat, ja właśnie będę tu na tyłach mógł dowoli cierpieć od niemożności zaspokojenia? Los to nie zawsze zawiązane oczy i nie zawsze błądzenie myślą po dnie nocy. Czasem taki wypadek unosi w rozpacz, choć jest spełnieniem tego, o co prosi dobro twoje i możność. Bo to, co się marzy, nie zawsze nazbyt gładko przylega do twarzy, kiedy już jest. To tak jakby w karnawale kupował pan Piotr choćby maseczkę na bale, a potem się wyjaśnia, choć z początku piękna, dobrana do noszenia jak do ręki ręka. Więc potem się wyjaśnia, że nos w niej za duży i że za krótka głowa, że w noszeniu nuży i że tysiąc piękniejsza była wymarzona, a tak jest jak dla króla bez głowy korona. Ach, ty zawsze jesteś przemądry. Czy się pod tym chłód ukrywa dla cierpienia, czy głupota? Wieczna głupota ludzka to wtedy, gdy człowiek idzie, nie rozwierając sam na siebie powiek i słyszeć nawet nie chce, że co z niego płynie w słowach jest tylko, ale nie jest w czynie. Bo obca myśl na swojej wychowana duszy nie tylko nie urośnie, lecz duszę rozkruszy. Czym ja zostanę? Tym wyrwany z głosu, co kazał iść mi tak? No. Czas na mnie. Już? Już? Już. Już się rozpoczyna. A czuję, jak krzyżem coś stoi. Coś mi stopy jak płomienie liże. Żegnaj. Wrócę. Wy wiecie, że myśli mam tyle, że nie powiem nic. Lecz to, co czuję, było zbyt dużym bólem we mnie i w was samych, żeby się stało jakimś zapomnieniem lub niepojęciem nawet. Żegnaj. Żegnaj, żołnierzyku. A może ty nie sprawie, ale sobie służysz i swoim rządzom złym. A ciebie nuży praca taka powolna, gdzie trzeba w pokoju budować swoją sprawę tak samo potrzebnie, jak zabijając. Chyba, że tego ci trzeba. A nic ponadto. Wtedy groza tobie. Żegnaj! Słuchaj, Janie! Matko, jak twe oczy były w moim śnie o ziemi naszej. Może tylko tak się śniły, anioły czy pałasze. Miła moja, gdzie ty czekasz? Jakim niebios składasz sen? To tak ziemia do człowieka mówi ognia kłem. Mówi ognia kłem. Zasnąłem gdzieś, maszerując nad ciemną rzeką. Gdzieś pełno było wielkich drzew. Jak obudziłem się w okopie? O, bracie, rzeka była jeszcze wczoraj. Spałeś jak susem, a teraz już kropią do nas jak w manekiny jarmarczne do strzelania. Toś się zbudził. Chwilami to nie wiem, czy się zbudziłem, czy jeszcze śpię. Jakbym się 5 razy budził z tego samego snu, coraz bliżej rzeczywistości. Nawet czuć. Co czuć? Człowieku, czyś oszalał? Nie oszalał, ani trochę. Czuć po prostu rzeczywistość, bo Henryka wczoraj ustrzelili. Ciepło jest, to i czuć. Jak to? Henryk nie żyje? A nie żyje. Co zrobić? Obie nogi mu urwało. Boże, jeszcze wczoraj opowiadał o tej swojej Krysi i dał mi fotografie i jakieś listy, żebym je zaniósł. Wymyślałem mu od obłąkańców, a teraz okazuje się, że wiedział, co robi. No i co? Myślisz, że oddasz tej Krysi fotki? A dlaczego miałbym nie oddać? Nie, dla niczego, ale za 3 godzinki będzie szturm od tych, tak! Ręce mi drżą. Co to będzie? Im już wszystko jedno, zresztą muszą ratować siebie. To ich całkiem usprawiedliwia. Oni już chyba zapomnieli o celu, ale ja... Ja pamiętam, po co się bije. Aż nazbyt dobrze pamiętam. Ale jak bagnetem tak wprost uderzyć w brzuch? Nie. Nie mogę. Nie mogę. Kapitan mówił... To nie brzuch jakiegoś tam hepce-pepce. I bijesz bagnetem nie w ten brzuch, ale w część całości, która chce cię zniszczyć. Nie wiem dlaczego, ale to jednak brzuch. Spróbuj się, bracie, zastanawiać. To zobaczysz, że zanim dojdziesz do tego, czy brzuch, czy cząstka całości, będziesz gryzł glinę. Ach, czy na chwilę nie zamkną mi się myśli? Straszne. Straszne myśli we śnie, na jawie, mimo zimna i głodu, ciągle myśli. One mi głowę rozsadzą. Boże, jeśli jesteś, zlituj się! Tobie trwać w cierpieniu, tobie konać za nich wszystkich, za małych i żywych, i nie znaleźć nic ponad tę rozpacz, jaką daje wieczne zrozumienie, i nie ślepnąć ni na jedną chwilę, i nie zasnąć snem, co zapomina, bo ktoś musi unieść to, co oni zagubili w znużeniu i głodzie, bo ktoś musi unieść wszystkie myśli, z których ludzie się powyzwalali. Inaczej te myśli jak duchy błądząc zwolna upiorem się staną i wypiją krew i przetną żyły wszystkim snom, co przez człowieka śniły. A wam dane zapomnienie, aby nieść tych, którzy wiedzą nazbyt jasno, jak rzeka pochłaniać znużeniem, jak rzeka unosić, a wtedy dokonacie. Tylko ktoś dostanie niby serca wasze, które dane jemu wszystkie, i tak sam zakrwawi i sam zginie, ale was wybawi. Tak się zbliża czas. A może minął? Nic nie wiedząc, jeszcze przed godziną niosłam duszę w glinianej skorupie. A tu minął czas. A minął w trupie, który spadnie. Po nim się otworzy kołys drzew i zielonawe morze. Już zanosi cisza. Już przemija. Już się lot na okręgi nawija, na okręgi huczące przestrzeni, na okręgi jak kół zaprzeczenie i porównanie Boga. Przebóg! Dołem spada cisza w dno czasu i koło za kołem osiada znów na ziemi. Lot nieoderwany, lot do ziemi przykuty. Ktoś mnie z głębi wzywa, ktoś mi odejść nie daje. Imieniem nazywa. Mamo, usłysz mnie, ja się tu boję. Gdy na przecięciu nieba, snu i ziemi noc narasta cieniami i płonie od cieni, które jest czas zapijać teraz. Ja nie staję w życie ani lęk, że koła mnie połamią, ale za duży ciężar jak na dwoje ramion. Ale konanie, kiedy tysiąc kona, a jeden unieść musi, to zrywa ramiona, to je zamienia w krzyże. Boże, uratuj. On ranny. Koledzy poszli gdzieś daleko. Jestem sam. Ta rana jak piecze. Mundur mokry cały od krwi. Mamo! Boże! Uratuj! Teraz gwiazdy duże. Jedna ciemna jak płomień, który zgaszony ciemnością światłem nawet nie jest. Druga jak światła odbicie w potrójnych lustrach widziana. Na morzu szumiącym nieba bladym korabiem się chwieje. Znam je. Ach, nadto dobrze. To tak zamknęli ludzie dobro i zło w szatana, w anioła, w dwa płomienie, i żaden już nie umiera, i żaden z grobu nie budzi, ale jako dwa sępy szarpią nas strzępy ziemię! Wystąpili matka Danuta Stenka, Gladiator Piotr Frączewski, Jan Krzysztof Szczepaniak, Piotr Konrad Szymański, Joanna Zuzanna Sapożników, kolega pierwszy Juliusz Godzina, kolega drugi Tomasz Osica, muzyka Marcin Nierubiec, śpiew Grzegorz Wilk. Na fortepianie grał Viet Chung Nguyen. Realizacja akustyczna